Molt bona tarda, nit, amics i gens de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 174 del Rock en Gust, el programa de rock internacional de Ràdio Caldes. Aquesta setmana, a l'actualitat, parlarà de grups que estan aquesta setmana en concert a Barcelona, com els clàssics de cult, els Baromes, els grans del pop-punk dels 90, els Blink, 182, els Delta Saints i el Dickie Betts, fundador de l'Allman Brothers Band. També parlarem dels nous discos del Jack White i dels Hot Water Music. I els grans discos de la història del rock toca un disc dels anys 60. I el mes de juny ens van venir a veure per primera vegada els The Pretty Things, un dels grups de rock anglès, potser de no tan coneguts com els Rollings, els Who, els Kings, però que van fer grans cançons i grans discos com el F. Sorrow de l'any 1968. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems. Salut i força rock, comencem! Un dels grans concerts de la setmana és els clàssics de cult que ens venen a veure el proper dimarts 17 de juliol a la sala rematada d'una de les bandes que va dominar el panorama comercial de la dècada dels 80, bàsicament per el carisma i la personalitat del seu líder Ian Astbury. En un principi vinculats a l'escena post-punk, juntament amb elements de rock místic de guitarres, el Led Zeppelin i la contundència d'ACDC i algun que altre inici del rock gòtic, va definir el so de The Cult. Si bé és sobre la presència magnètica del seu cantant Ian Astbury, l'element més destacat de la banda. Han tornat amb un nou disc que es diu Choice of Weapon, unes cançons espectaculars que ens revelen que The Cult tornen a estar en forma. Anem a escoltar un dels seus grans clàssics del seu disc elèctric del 87, Wildflower, The Cult. And parlem dels Baroness, un quartet americà de sludge metal formats fa uns 10 anys, que en el seu primer treball, anomenat Red Album, van aconseguir 7 discs de bany per la revista Revolver, així com una infinitat de crítiques favorables de diversos mitjans especialitzats. Acaben de publicar el seu tercer disc, Yellow and Green, i el quartet liderat per John Beisley acaba de fer un doble treball, si bé continua amb la tònica dels treballs anteriors, és rude, pesat, experimental, però dona un pas més en el so personal dels Baroness. Una bona banda, un bon descobriment, que estarà en concert a Badalona, a la sala Estraperlo, concretament el diumenge 22 de juliol. Anem a escoltar un tema d'aquest nou disc dels Baroness que es diu Aleph. El dijous 19 de juliol al Sant Jordi Club ens venen a visitar els Blink-182, un dels grups de pop-punk que va tenir més èxit al llarg dels 90, aconseguint grans crítiques i sobretot ser multivendes. A l'època pre-internet van aconseguir ser un dels grups massius dels adolescents de la dècada dels 90. I després de passar de llarg la seva gira de reunió de fa 2 anys, tornen a Barcelona per tocar dins de la seva gira europea. A més, presenten nou disc, Neighborhood, publicat l'any passat, tot i que el show també incluirà cançons que es van fer populars a la dècada dels 90. Com han dit, que van servir de bandes sonores als nostàlgics films americans d'adolescents. Un concert per rememorar els grans anys 90. I sens dubte, segur que a molts us sonarà aquesta cançó i no sabíeu què era dels Blink-182. Un tema que es diu All the Small Things. Continuem amb els Hot Water Music, una banda amb molt de carisma i prestigi que han decidit publicar 9 discs després de 8 anys de silenci musical. Després de passar aquest temps, sempre sorgeix l'impaciència i la incertidumbre per veure com ha assentat aquest important període de temps al grup, i més quan estem parlant d'una formació que, quasi sense voler, s'ha convertit en una espècie d'estàndard del punk rock provinent de Florida, una espècie de model que moltes altres bandes han copiat o han seguit al llarg d'aquest temps. El nou disc dels Hot Water Music sembla que els ha col·locat de nou a l'èlit de bandes post-hardcore que han sabut madurar amb suficient intel·ligència i intuïció per mantenir la integritat estilística que sempre els ha caracteritzat. I el tema que obre el nou disc dels Hot Water Music és aquest, Main Life. Never mind. Esteu escoltant a Ràdio Caldes de Montbui el Rock amb Gust, un programa de rock internacional que s'emet des de l'octubre del 2008 aquí a les zones calderines de la 107.8 de la FM. Els dilluns, els divendres i els dissabtes de 9 a 10 del vespre i els diumenges, sessions de tarda, de 6 a 7 de la tarda. Recordeu que també ens podeu escoltar per internet a www.radiocaldes.cat. Si és bo i és interessant, segur que surt el Rock amb Gust. Fa poc més d'un any que els Hot Extremes van anunciar la seva dissolució, però sembla que ja s'hi ha passat un segle, perquè la seva darrera referència discogràfica d'estudi es va publicar a l'any 2007, i des de llavors el Jack White s'ha convertit en un dels músics més inquiets i prolífics de l'escena. Bandes com The Raconteurs, The Dead Weather, col·laboracions amb Alicia Keys, Tom Jones, el llançament del seu propi segell, la producció de discos com la gran Wanda Jackson... Encara que s'hagi resistit, és indubtable que el músic de Detroit estava cridat a fer el seu propi disc. I tot i que no arribi a la xispa i al ganxo dels seus millors moments, The Hot Extremes, Blunder Blues, que és el títol del primer disc en solitari del Jack White, destaca sobre la manera per sobre de qualsevol dels seus múltiples projectes accessoris, amb una paleta estilística digna d'admirar. Escoltem el tema With Themself to Sleep, Jack White. Els Delta Saints toquen blues rock de raça, combinen el blues amb una posada en escena contundent, empapats amb sons d'arrels, toquen la velocitat del raig, fins i tot semblant al hard rock. La jove banda de Nashville es banya en el delta del Mississippi per recrear-se en el soul, el blues i el swamp rock. Els seus potents riff i la veu pantanosa de Ben Riegel es presenten com dos dels seus senyals d'identitat. Un grup ple de dinamisme que és ideal per amenitzar la festa més salvatge en un poble sureny americà, on hi ha cervesa, cacauets i carn a la brasa. Ens venen a veure el diumenge 20 de juliol a la sala Rock Sound, presentant temes com aquest Calling Me Home de Delta Saints. I per acabar l'actualitat, parlarem del Dickie Betts, un dels grans guitarres de rock sureny de tots els temps, cofundador de la Allman Brothers Band, un grup que als anys 70 va ser un dels més grans dels Estats Units, venent a milions de discos. Dickie Betts i Duane Allman van formar un duo de guitarres poc vist i que difícilment es podrà repetir. Dues guitarres brillants, més la veu de Greg Allman, el grup no tenia competència. L'any 2000, Dickie Betts va decidir marxar de la banda, de la Man Brothers Band, i fer una carrera en solitari, on ha editat discos molt bons. En directe acostuma a tocar unes 3 hores. Toca clàssics de la Man Brothers, més temes propis. A més, segueix viu l'esperit de la banda amb 2 bateries en directe. Dickie Betts no acostuma a sortir gaire de gira per Europa, i és una oportunitat única per veure'l el dimecres 18 de juliol a la Sala Apollo. I recordant la seva gran banda mare, que algun dia posarem els grans discos de la història del rock, vull posar un tema de més de 100 minuts que es diu Jessica, i que també és un petit homenatge a un programa que feien a Ràdio Mediona, que es deia Cinemfònic, salutacions aquí a l'Isidre i a Pepe, i era la sintonia del programa que feien música, sobretot de rock sinfònic dels anys 70. Va per vosaltres, Jessica, Allman Brothers Band amb Dickie Betts a la guitarra. Thank you. Ens atem als grans discos de la història del rock aquesta setmana, toca un disc dels 60 i parlarem dels Pretty Things, banda que per primera vegada ens va venir a veure el mes de juny, i parlarem del seu disc SF Sorrow de l'any 1968. Els Pretty Things és un fantàstic grup iniciat en els sons blues rock per reconvertir-se en un conjunt de rock psicodèlic a finals dels 60 per l'elaboració d'aquest SF Sorrow, la primera òpera rock de la història que va tenir gran influència en el líder dels Who, Pete Tonsio, a l'hora de fer el Tommy. Concebut a les mateixes dates que altres importants bandes com els Sgt. Peppers dels Beatles o The Piper at the Gates of Dawn dels Pink Floyd i gravat als mateixos estudis d'Abbey Road, SF Sorrow mai va tenir la popularitat i el reconeixement dels seus contemporanis, segurament degut a que mai va tenir el recolzament i la promoció d'aquests, ja que musicalment és comparable a qualsevol dels millors treballs del seu temps, una obra mestra rotunda de l'era lisèrgica explicant la història del solitari SF Sorrow, que ens deleita en moments inoblidables com aquest SF Sorrow is Born. Aquesta autèntica joia, amb exquisita producció de Norman Smith, mereix ser redescoberta per la seva absorbent atmosfera i la capacitat de connexió amb diverses influències àcides per l'edificació d'un treball sorprenent, original i excitant, sense cap mena de dubtes de lo milloret que es va gravar als anys 60. El personal de la banda, el Philip May a les veus, el Dick Taylor a la guitarra, el John Poffy a l'òrgan, al sitar i a la percussió, el Willie Allen al baix, els instruments de vent i el piano, l'Skip Allen a la bateria i el John Charles també va tocar la bateria. Els Pretty Things van ser un d'aquests fantàstics grups que després de brillar al circuit de rhythm and blues londinenc dels anys 60 van saber evolucionar de manera creativa cap a sons psicodèlics, deixant per la posteritat un dels grans discos d'estil lisèrgic i, com hem dit, la primera òpera rock de la història, és a dir, que totes les cançons estan entrellaçades en un únic anomen, en aquest cas, La vida i miracles del SF Sorrow. La segona cançó que posarem de les 5 d'aquest disc es diu She Says Good Morning. Anomenats els cosins lletjos dels Rolling Stones, Anglaterra i una banda de culte pel públic nord-americà, els Pretty Things van ser una de les bandes més influents sorgides de la British Invasion de la primera meitat dels 60. Coetanis dels Rolling Stones, els Animals, dels Hooders i Adverts, de les Malfaces, dels Kings i totes aquelles grans bandes, els de Dick Taylor i Philip May van ser una raresa dins del propi moviment. Van passar de ser un incendiari grup de rhythm and blues a ser els primers en crear una òpera rock, aquest F.S. Sorrow que parlem avui. Els Pretty Things, després de separar-se, es van reunificar l'any 2007, demostrant que seguien sent una de les millors bandes de la seva generació. De fet, el mes de juny van venir per primera vegada aquí a Barcelona a fer un concert. I tot i l'edat, les crítiques van ser molt positives. Un gran nivell musical, de fet, els únics components segueixen sent el Dick Taylor i el Philip May, i realment va ser una cita imprescindible amb la història del rock and roll i del rhythm and blues anglès. Anem a escoltar el tercer tema del disc, que es diu Private Sorrow. El disc té un constant joc d'ubicació del so esquerra-dreta d'un cantó a l'altre, joc de volums i d'efectes de so bastant avançats per ser l'any 68, però aquest només és un detall, perquè el que importa i sorprèn és la música. Les veus que susurren a l'oïda com vulguent omplir la teva ment de missatges subliminals, instruments com la cítara, clàssics de músic, d'aquestes músiques dels anys 60, li dona aquest tot ètnic espiritual de la música hindú. I uns canvis de ritme i sons bastant inesperats en algunes cançons fa que sigui un disc musicalment molt ric i molt especial, que provoca un vaivé d'emocions i de sentiments. Anem a escoltar el tema Baron Saturday. Your eyes SF Sorrow, com tot bon àlbum conceptual, des del seu inici va creixent narrativament, el seu ritme és avassallant a la seva evolució assombrosa i el relat ens va aportant per les diferents etapes de la vida del personatge. També és un disc que va tenir mala sort perquè la promoció de la discogràfica EMI va ser dolenta i desinteressada. I a més, també va tenir la mala sort de sortir al mercat a la mateixa quinzena que sortien a la venda l'àlbum blanc dels Beatles, el Biggers Banquet dels Rolling Stones i el Village Green dels Kings. Aquí a SF Sorrow va perdre la partida comercial, però ha quedat com un dels discs ocults més gran dels anys 60, que aquí en el Rock and Gusto han volgut recuperar degut a la visita que ens van fer el mes passat als grans Pretty Things. I per acabar el repàs, aquest SF Sorrow, anem a posar un dels temes més reeixits, que es diu I See You. I acabem aquí el repàs als The Pretty Things, una de les bandes més bones i desconegudes dels anys 60. I també acabem aquest Rock and Goose 174 esperant una setmana més que la selecció musical hagi sigut entretinguda, divertida i hagi passat una bona estona aquí a Ràdio Caldes a la 107.8 de la FM. Us saluda qui us parla, en Xavi Gustems. Ens retrobem a les zones calderines la setmana que ve. Salut i força rock, que passeu una molt bona setmana. Adéu-siau.